Açık Gazete. Merhaba kainat. Bugün 28 Mayıs Salı. Yıl 2024, ay 5, gün 149, Hıdır 23. 1445 Hicri, Zilkade 20, 1440 Rumi, Mayıs 15. Günün şiiri. Bırakıp gittin beni. Bırakıp gittin beni bütün kapılarda. Bütün çöllerde tek başıma kodun. Şafakta arayıp öğle vakti yitirdiğim, vardığım hiçbir yerde değildin. Sensiz bir odanın sahrasını nasıl anlatsam? Her yerde bırakıp gittin beni gözlerinle. Düşlerin yüreğiyle bırakıp gittin beni. Yarım kalmış bir cümle gibi bırakıp gittin. Düşen hep ben oldum, en küçük kımıldanışında senden. Başını çevirdiğin için ağladığımı görmedin hiç. Bana bakıp görmediğin için. Ben yokken içini çektiğin için. Ayağına düşen gölgene acıdın mı hiç sen? Louis Aragon, Türkçesi Orhan Veli. Günün tarihi. 535 yıl önce bugün 28 Mayıs 1489'da ardında 300'den fazla eser bırakan Mimar Sinan, Kayseri'nin Ağırnaz köyünde doğmuştu. Mimar Sinan 1588 yılında hayatını kaybetti. 222 yıl önce bugün 28 Mayıs 1802'de Guadeloupe adalarında Fransız devrimiyle kaldırılan köleliğin Napolyon Bonaparte tarafından getirilmesine karşı Fransızlarla çarpışan ve 18 gün onların üstün askeri güçlerine dayanabilen Louis Delgre ve 400 ayandaşı başka ümitleri kalmayınca cephanelerini patlatarak köleliktense ölümü seçmişlerdi. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 95.0 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Haftanın ikincisi bu. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Andrei Gritku'dan oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Açılışımızı Have You Ever Seen The Rain adlı parçayla yaptık. Oldukça bilinen, çok klasik sayılan bir parça rock'n'roll dünyasının, rock dünyasının klasik parçalarından bir tanesi. Creedence Clearwater Revival grubundan. Onun kurucu elemanı John Fogerty kardeşiyle beraber, Amerikalı müzisyen, şarkıcı ve şarkı yazarı kardeşi ile de beraber, ayrıca Doug Clifford, Stu Cook ve Tom Fogerty kardeşiyle beraber kurdukları bir çok önemli kuruluş, müzik topluluğu. Onun baş as solisti, aynı zamanda hem şarkı olarak hem de şarkıcı olarak, solist olarak hem de gitarda da solist ve başlıca da şarkı yazarı, bu şarkıda dahil olmak üzere 1968 ile 1972 arasında en yüksek derecelere çıkan 10 şarkı listelerin en başına yükselen ve 8'de altın albümleri olan çok önemli bir müzik grubu. Ondan Have You Ever Seen The Rain adlı şarkıyı dinledik. Yani hiç bu tarihte bugün 1945'te bugün doğmuştu 28 Mayıs'ta. Birisi bana diyor uzun zaman önce söyledi. Fırtınadan önce çok sakin sessizlik olur. Biliyorum ben çok zamandır buralarda gidip geldim. Bittikten sonra da işte güneşli bir gün olacak biliyorum. Sular böyle gümüş gibi, altın gibi parlayacak. Ama ben sana sormak istiyorum. Hiç yağmuru gördün mü sen? Yağmur yağdığını gördün mü? Güneşli bir günde üzerimize yağan bir yağmuru. Uzun yıllardır bununla şey yaptım ben, geçirdim. Sonsuza kadar devam eder ve durduramayız bu halkaları biliyorum. Sen bunu hiç gördün mü? Bunu öğrenmek istiyorum diye hüzünlü de bir şarkıyı çalarak başladık programımıza. Evet, şimdi önce bir özeti vermeye çalışalım. Dünyada küresel bir şok yaşanıyor. İsrail'in vurması Refah'taki en güvenli yer olarak gösterdiği Filistinlilere son yer olan çadır kampını vurdu. En az 45 kişinin öldüğü, pek çoğunun kadınlar ve çocuklardan oluştuğu ve uluslararası bir tepki yarattığını da söylüyor bazı gazete haberleri ama yeterince öyle olup olmadığını da bilmiyoruz. Netanyahu da ayrıca Birleşmiş Milletler de kınamış durumu. Netanyahu, İsrail'in başbakanı Refah'ta yerlerinden edilmiş Filistinlilerin yaşadığı bu yerleşkeye yönelik saldırıda çoğu yanarak olmak üzere en az 45 kişi öldü. Sayının çok daha yükselebileceği de söyleniyor. Netanyahu trajik bir hata demiş. İsrail parlamentosunda konuşmuş. Her hedefe ulaşılmadan savaşı sona erdirme niyetinde değilim diye de eklemiş. Birleşmiş Milletler de biraz önce söylediğim gibi Gazze'de güvenli bir yer yok. Bu dehşet sona ermelidir dedi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi de Cezayir'in talebi üzerine bugün Refah saldırısını görüşmek üzere acil toplanacak. Günün en önemli şeyi bu. Ama dünyada ciddi bir tepki. En az 50 kişinin ölümüne yol açtı. Daha da yükseleceği bekleniyor sayıların. Amerika Birleşik Devletleri de görüntüler içler acısı demiş. Bu arada bir başka çatışmada İsrail ile Mısır arasında. Savaşa gider mi gitmez mi bilinmez ama bir Mısır askerinin de öldüğü haberi var. Neyin karşı karşıya getirdiği bilinmiyor askerleri. Öte yandan da iklimle ilgili olarak çok ürkütücü bazı tahminler, haberler var. Onlardan da bahsedeceğiz zorunlu olarak. Amerika Birleşik Devletleri özellikle Kuzey Amerika'da, Amerika Birleşik Devletleri'nde New Mexico ve Utah eyaletlerinin ayrıca da Arizona, Texas ve Colorado eyaletlerinin bütün rekorları bu yaz kıracağı yolunda tahminler var. %60 ile %70 arasında gerçekleşmesi beklenen tahminler NOAA diye kısaltılan Ulusal Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi'nin şeyleri tahminlerine göre milyonlarca Amerikalının çok tehlikeli sıcak dalgalarıyla önümüzdeki haftalardan başlayarak bütün yaz boyunca rekor kıran sıcaklıklar öngörülüyor Amerika Birleşik Devletleri içinde. Yani çok ciddi yalıtım ve diğer tedbirler alınmadan diyor Profesör Bill McGuire ölüm oranları muazzam olacaktır. Hem Amerika Birleşik Devletleri'nde hem de Batı Avrupa'da da Britanya'da ve gezegen üzerinde diye önemli uyarılar var. Konularımız esas itibariyle bu. Bu arada da uluslararası bir Amerikan ülkeleri arasında insan hakları mahkemesi de Brezilya'da toplanıp ölümcül seller konusunda iklim konuşmaları, görüşmeleri gerçekleştiriyor. Türkiye'den de Sinan Ateş cinayetinde yeni kanıtlar ortaya, plaka tanıma sistemleri ortaya çıkmış. Üst düzey iki yöneticinin kullandığı öne sürülen araçlarla ilgili PTS deniyor bunlara. Kayıtlar ortaya çıkmış. Ayrıca da daha önce de bir skandal niteliğinde olay vardı. Sinan Ateş cinayetinde eski Ülke Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayetinde tetikçiyi kaçırdığı ileri sürülen tutuklunun Olcay Kılavuz hakkındaki tutanağın buhar olduğu da ortaya çıkmıştı daha önceki bir haberde. Sinan Ateş'in ablası da Bahçeli'nin açıklaması, Devlet Bahçeli Sinan Ateş'in adını anmadan cinayete ilişkin açıklamalar yapmış. Bahçeli samimi ise diyor Sinan Ateş'in ablası da elimizdeki bütün belgeleri vermeye hazırız, katilleri birlikte yakalayalım demiş. Ağır bir havada estiğini söyleyebiliriz. Avrupa'da da bu yaz yine sıcak rekorlarının kırılacağını da ekleyelim ve tarihte bugüne geçelim. 1871 yılında bugün Paris Komünü düşüyor. 28 Mayıs itibariyle öğleden sonra 4 civarlarında Belleville Rampunau'daki son barikat düşmüş ve Mareşal Patrice de MacMahon bir duyuru yayınlıyor. Paris sakinlerine diyor MacMahon, Fransız ordusu sizi kurtarmaya geldi. Paris artık özgür. Bu tırnak içerisinde özgür Paris'te kanlı hafta boyunca 30 bin civarı komüncü katlediliyor. 7 bin kişi Yeni Kaledonya'ya sürülüyor. Bugün isyanın olduğu Yeni Kaledonya'ya. Paris sonraki 5 yıl boyunca da sıkı yönetimle idare edilecek. Evet, Mareşal MacMahon ayrıca Paris'in, Fransa'nın 3. Cumhurbaşkanı. Ve bütün sıkı yönetim, 5 yıl boyunca sıkı yönetimin de başında olan kişi, Paris artık özgür diyor. Evet, işgal yani, edip özgürleştirmiş yani evet. Kendi halkından Parislilerden. Evet, 30 bin kişiyi öldürerek Paris'i özgürleştirmiş. Evet, George Bush'u bir an böyle bir şey yaptım. Özgürlük için işgal ediliyor diye birçok ülkenin. Evet, Irak da öyleydi. Özgürlük Evet. Getirmek içindi tabii Irak Savaşı. 1919'da bugün ise İstanbul'da tutuklanan İttihat ve Terakki ileri gelenleri Malta'ya sürgüne gönderiliyorlar. Malta sürgünleri olarak da adlandırılan bu ilk kafilede 66 kişi yer alıyor. Sürgünler 20 Kasım 1920'ye kadar devam ediyor. Duruşmalarda Ermeni soykırımında yer alan devlet görevlileri de yargılanmış. İngiltere Ermeni soykırımını gerçekleştirmiş olan bu kişileri nihayetinde İngiliz savaş esirleriyle takas ediyor. Bu tutuklular takas edilirken söz verildiğinin aksine hiçbir yargılamaya tabi tutulmuyorlar. Söz, yargılanacak diye takas ediliyorlar oysa. Malta sürgünleri Türkiye'ye dönüyor. Kurtuluş Savaşı da denilen Kurtuluş Savaşı adı verilen milli mücadeleye katılıyor ve Cumhuriyet'in ilanından sonra birçoğu önemli siyasi mevkiler elde ediyorlar. 2013 yılında bugün ise Gezi direnişi veya isyanı, Gezi isyanı olarak anılacak Taksim Gezi Parkı olayları başlıyor. 27 Mayıs 2013 tarihinde iş makinelerinin parka girmesinin ardından bu haberin sosyal medya aracılığıyla kısa sürede yayılması sonucunda bazı aktivistler parka gidip çalışmaları durdurmaya çalışmış ancak polisin orantısız müdahalesine maruz kalmıştı. Bunun üzerine eylemler büyümüş ve başta Ankara, İzmir gibi büyük şehirler olmak üzere Türkiye'nin diğer illerine de yayılmıştı. 1 Haziran tarihine gelindiğinde yüz binlerin sokağa inmesi sonucu polis kuvvetleri Taksim Meydanı'ndan çekilmek durumunda kalıyor ve protestocular Gezi Parkı'nı işgal ediyorlar. Bu işgal o dönem tüm dünyayı saran Occupy yani işgal et eylemlerinin bir halkası olarak da görülüyordu. Evet, yani bu Gezi direnişi diye de adlandırılan olay Türkiye mücadeleler, halk mücadeleleri tarihinin de en önemli olaylarından biri. Bundan 2013'ten bu yana 11 sene önce gerçekleşen en önemli olaylardan bir tanesi. Akın Ataus Yeşil Gazete'de etraflıca bunu ele alan, bu hareketin bütün boyutlarıyla ele alan bir dizi yazı kaleme aldı. İlgilenenler ona da bakabilirler. Evet, şimdi dönelim haberlerimize başından beri söylediğimiz gibi büyük küresel bir şok yaşanıyor. En az 50 kişinin öldürüldüğü haberi var ve çoğunun da kadınlar ve çocuklardan oluştuğu ve İsrail'in saldırısı sonucunda tamamen bir en güvenli yer olarak gönderildiği, tek güvenli yer olarak gönderildiği, İsrail'in uyarıları üzerine gönderildiği yerde yaşayan, kampta yaşayan siviller katledildiler. Büyük bir saldırı oldu. Müthiş yangın görüntüleri, kolları bacakları kopmuş çocuklar ve Evet, küresel başı kopmuş çocuk bile vardı. başı, Yani evet. onu özel olarak benim anladığım Filistinliler yani o cenazeyi kaldırıp gösteriyorlardı basına. Çünkü bu 7 Ekim saldırılarında başı kesilmiş bebekler meselesi vardı. Hiçbir zaman doğrulanmadı. Tek bir fotoğraf ya da böyle zaten kendi listelerinde de sadece iki bebeğin ölmüş olduğundan söz ediliyordu ama başı kesilen bir bebek yoktu. Fakat bu saldırıda gerçekten başı kopan bebekler vardı. Onun bir bebekti daha doğrusu. Onu medyaya gösteriyorlardı. Evet, İsrail'in iddia ettiği şeylerden o iddiaların büyük çoğunluğunun doğru olmadığı ispatlandı, ortaya çıkarıldı ayrıntılı araştırmalarla. Hatta New York Times'da bu konuda yapılan uzun makaleye karşı da dava açılması söz konusuydu çeşitli gruplar tarafından. Yalan haberle ortalığı tamamen karıştırdıkları, işte o başı kopmuş cesetlerden, bebeklerin öldürülen ya da hızla geçmelerden bahseden haberlerin doğru olmadığı kesinlikle kanıtlanmıştı. Ama burada görüntüler özellikle korkunç, yanarak ölen çocuklar, kolları, bacakları, başları koparak ölen insanların görüntüleri büyük bir tepki yarattı diyor. Bethan McKernan Kudüs'ten bildiriyor Guardian gazetesinde ama ne kadar geçerli olacağını tabii bilemiyoruz bu tepkinin. Ama İDF diye kısaltılan İngilizcesiyle İsrail savunma güçlerinin bombalaması özellikle belli öncelikli Hamas militanlarını bir kesin vuruşla yok etmeye yönelik hedeflenen bir vuruş olduğu söyleniyordu ama bunların pek doğru olmadığı ve müthiş yangınların dört bir tarafa yayıldığı çadırlarda ve geçici böyle oturma düzenleri içinde 300 kişiye bir tuvaletin düştüğü çok sefil şartlarda bir de böyle bir yangınla, bombalarla uğraşmak zorunda kaldılar. Yani Tel El Sultan bölgesinde Associated Press'e demeç veren bir Muhammed Abu Assa mesela aynı haberden verirsek Bethan McKernan'ın haberi Kudüs'ten bildiriyor. Bu konuda haberinde hemen koşmuşlar ve iki çocuğu çıkardık paramparçaydı diyor yangının ortasından ve bombalamanın. Gençleri, yaşlıları ve hele kamptaki yangın gerçek dışıydı. İnanılır gibi değildi diye konuşmuş mesela Muhammed Abu Assa diye ilk koşanlardan, yardıma koşanlardan birisi. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu da tamamen parlamentodaki konuşmasında gerçekten hem kendi vatandaşlarıyla hem de bütün dünyadaki insanlarla dalga geçtiği söylenebilecek olan bir açıklama yapıyor. Bir şey maalesef bir şey yolunda gitmedi. Trajik bir hata oldu diyor. Araştırıyoruz ama ve sonuçlarına yakında varacağız. Çünkü bizim politikamız zaten bunları araştırmak ve gerçeği bulmaktır demiş. Ve en yakın destekçisi Amerika Birleşik Devletleri İsrail'in ve silah veriyor ona. Bol en büyük silah destekçisi de o. Tedarikçisi demek lazım. Şeyden sonra bu bombardımandan sonraki yangın ve felaket haberlerinin yıkıcı etkileri olduğunu söylemişler. Yani son rakamlara göre Filistinlerin yani Filistin nüfusunun %85'inden fazlasından zaten kaçmış durumdalar başka yerlere. 1 milyona yakın insanın tekrar harekete geçmesi, İsrail'in tekrar kara operasyonu başladıktan sonra 6 Mayıs'ta İsrail'in askerleri Refah'ın güney ve doğu kesimlerini hedefliyorlar ve yani çok kalabalık merkezinde çok ciddi bir yıkım görünüyor. Artık yardım çalışmaları da yavaşlamış durumda Refah'ta ve Kerem Şalom geçişinde bloke etti çünkü İsrail. Yani büyük bir trajedinin ötesinde bir şey yaşanıyor. Yani BBC'nin bildirdiğine göre Gazze Sağlık Bakanlığı'ndan aktarım şu. İsrail ordusunun Refah'ta yerlerinden edilmiş Filistinlerin yaşadığı yerleşkeye yönelik saldırıda en az 45 kişi diyor BBC ama bu rakamın en az 50'ye çıkarıldığını da söyleyelim. Çoğu kadın ve çocuk olmak üzere yüzlerce yaralı var. Uluslararası alanda kınanma. Netanyahu trajik bir hata diyor ama hemen arkasından da her hedefe ulaşılmadan savaşı sona erdirme niyetinde değilim diyor. Üstelik de Birleşmiş Milletler'in yani bütün dünyanın en büyük mahkemesi Uluslararası Adalet Divanı derhal durdurun demesine rağmen bu kararın üzerine derhal saldırı oldu ama trajik bir hata diyor işte. Ve İsrail'in sivilleri korumak için mümkün olan her türlü önlemi almasının hayati önem taşıdığını söylemiş Benjamin Netanyahu. İsrail ordusunun çatışmaya dahil olmayanlara zarar vermemek için tırnak içinde ellerinden gelen her çabayı gösterdiklerini de vurgulamış tırnağı kapat. Saldırı da inceleniyor diyor. Bugün Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısı var. Acil toplantı var. Cezayir'in talebi üzerine oluyor. Ve pazartesi günü de yani dün de Antonio Guterres, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Gazze'de güvenli hiçbir yer yok. Bu dehşet sona ermelidir diyor. Ama bütün uluslararası tepkilere rağmen İsrail Refah'a yeni askeri saldırılar düzenliyor, öyle değil mi? Yani evet ama hani bu beklenen kara saldırısı gerçekleşmiş değil tabii. Daha doğrusu geniş çaplı kara saldırısı gerçekleşmiş değil. Bahsettiğimiz Refah'taki saldırı ise yine uçaklarla yapılan. Fakat İsrail resmi bir açıklama yaptı. İki orta düzey Hamas yetkilisinin burada bulunduğunu söylediler. Daha önce çeşitli saldırılarda bulunmuş olan İsrail'e yönelik saldırıları örgütlemiş olduğu iddia edilen iki kişi bulunuyormuş burada. Hatta underground'da dendi, yani tünel diye anlıyorum ben bundan, ama çadır bölgesinde nasıl Evet, bir tünel başka ne var o da olabilir zaten bilmiyoruz. yani aslında böyle pek tutarlı olmayan açıklamalar var. Bu iki kişi sivil kıyafetlerle halkın arasına karışmış diye de okunabilir ama yer altında, o çadırların altında bulunduğunu söylüyor. Yani çadırları alıp yer altı tünelin üzerine mi kurmuşlar? Yani emin değilim, bu konuda çok böyle tutarlı bir açıklama yok. Zaten daha sonra Netanyahu dahi trajik bir hata diye Dedi söylemiş. işte. İsrailli yetkili de sivil ölümleri araştıracaklarını söylemiş. Yangın çıktı bu saldırı sırasında diyor. O da sivil ölümlere sebep olmuş gibi duruyor diye bir açıklamada bulunmak zorunda Evet. kalmışlar. Dünyadan tepki gelince tabii, o da yani. Evet. Democracy Now'un yayınında da sabahleyin bizim de yayınlama fırsatı bulduğumuz Democracy Now yayınında da çok büyük bir trajedinin olduğundan bahsediliyor doğrusu. Yani bunun altından kalkılabilecek gibi görünmüyor ama gene de yani mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde de Rashida Tlaib, Temsilciler Meclisi üyesi, milletvekili, bu kasıtlıydı demiş. Yani çok yüksek sayıda çocukları ve ailelerini defalarca ve defalarca tekrar tekrar öldürmek bir hata sonucu olamaz demiş yani. Zaten aylar önce ortaya çıkmıştı bu yapay zeka dronların kullanıldığı ve onların bazı ihtimallerden söz ettikleri, yani 60 tane sivilin, 100 tane sivilin, 20 kadar sivilin ölebileceğine dair hesaplamalar yaptığı ve bunlara rağmen yakalanman, takip edilen tırnak içerisinde Hamas militanın düzeyine göre belli sayıda sivilin ölmesinin göze alınarak vur emrinin verildiği daha önce de zaten kanıtlanmıştı. Muhtemelen bu en son açıklamalardan iki Hamas militanına yönelik diyor. Çünkü İsrail bu saldırıydı. Geriye kalan 50 kişiye mi vardı? Ve onlar zayiat diye bakıyorlar anladığımız kadarıyla. Çoluk çocuk. Evet, yani bu hakikaten inanılmaz görüntüler var. Buna trajik bir hata demek hakikaten dalga geçmek gibi oluyor aslına bakarsanız. Yani sen herkesi kör alim sersem mi sanırsın? Mısralarının bir kez daha tekrarlanması anlamına da gelebiliyor. Ama iki de Hamas üyesini üst düzey öldürdük diyorlar. Onun da durumunu bilmiyoruz yani söylenenlerin. Ama bu hata anlatısı tamamen çürütülmeye girişilmiş yani Amerika'da işte Kongre üyesi, Temsilciler Meclisi Rashida Tlaib, Michigan milletvekili bu şekilde devam ediyor. Bak, tamamen şeyli diyor. Yani kasıtlı kazayla kimseyi öldüremezsiniz böyle çoluk çocuk aileleriyle ve ondan sonra da bunun hata olduğunu söyleyemezsiniz diyor. Ve Tabii hatta canım, bir çadır bölgesine roket atıp da yangın çıkmayacağını herhalde tahmin etmiyor. Bunu düşünmemiştik diye olamazlar herhalde. yani Raşit Etle net bir dil kullanmış. Sen tam da senin dediğin gibi jenosit manyağı Netanyahu bize zaten söylemişti diyor Filistinlileri etnik olarak temizlemek istediğini. Şimdi Sayın Başkan Joe Biden'a hitap ediyor. Ne zamandan beri ona inanıyorsunuz diyor yani. En Böyle. başından beri inanıyor ama Evet, Joe ama Biden. Amaleklileri işte Tevradi bir efsaneden bahsediyordu işte. Hepsini öldürün diyordu Amaleklilerin filan. İnsan Yoav Galant da savunma bakanı Yoav Galant da Filistinleri insan hayvanlar dedi ve tümüyle işgal edeceğiz, kuşatacağız demişti. Yani Kenneth Roth da eski insan hakları izleme kuruluşunun direktörü İsrail hükümeti büyük çapta Filistinli sivilleri öldürmeye devam ettiği zaman o artık trajik hatadan bahsetmek söz konusu olamaz demiş. Asıl sorun şu ki Filistinli sivillerin hayatlarına hiç bir dikkat edilmeden yürütülen şeyler. Bunlar zaten hakikaten bu saldırılar insan hayvanlar mı demişler. The Nation dergisinin spor editörü yakından takip ettiğimiz aktivist Dave Zirin de trajik bir hata falan değildi. Soykırım politikasının sürdürülmesiydi diyor. Ve Uluslararası Adalet dünyanın en büyük hukuk mahkemesi olan Uluslararası Adalet Divanı da derhal durdur demişti Refah saldırısını. Ama İsrail buna uymadı ve devam etti. Ayrıca Uluslararası Ceza Mahkemesi savcısı Kerim Han da aynı şeyi Netanyahu Galant ve 3 Hamas lideri içinde insanlığa karşı suçlar işlediği için yakalama kararı çıkartmıştı. İşte böyle yani şu anda 128 binden fazla Filistinli ölmüş ya da yaralanmış durumda İsrail bombaları ve kurşunları altında. Bunun devamı 11 bin kişi kayıp aranıyor. Ya yani enkazın altında kalanların haddi hesabı yok. Böyle bir durumla devam ediyoruz. Peki bir ara verip sürdürelim sonra konuşmayı. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo burası 95.0 açıkradyo.com.tr'de internet adresimiz ve devam ediyoruz Açık Gazete'ye. Bir ufak aradan sonra saat 8.30, 3 hatta 4 dakika geçerken. Evet, bu meseleyi biraz da büyük bir kanlı, çok vahim bir savaş durumu devam ediyor. Savaş da denebilir mi buna bilmiyorum. Katliam meselesi. Evet, işgal ve katliam, evet. İhtilal ve katliam. İsrail Uluslararası Adalet Divanı'nın Refah kararı her türlü askeri eylemi yasaklamıyor diye de bir açıklama yapmış, öyle değil mi? Çok ilginç yani. Independent Türkçe'nin haberi. Ya evet, bu da kendi işine geldiği şekilde okumanın en iyi örneği olsa gerek. Bu şekilde yorumlamışlar. Netanyahu'nun ulusal güvenlik danışmanı bir açıklamada bulunuyor. Bizden istedikleri Refah'ta soykırım yapmamamız. Soykırım yapmadık ve yapmayacağız demiş. Ama bütün diğer sivil katliamlara devam edebileceklerini, durmayacaklarını zaten Netanyahu da söylüyor. Hedeflere Net varana olarak kadar söylüyor, evet. devam Chaki edeceklerini. Hanegbi adını taşıyor, değil mi? Evet. N12 televizyonuna bir demeç vermiş. Bizden istedikleri Refah'ta soykırım yapmamamız. Soykırım yapmadık ki, yapmayacağız da demiş. Refah Ha, Hanegbi. operasyonuna ilişkin genel bir karar değil diyor. Böyle bu şekilde yorumlamışlar. Halbuki derhal durdurun dendi. Yani bir Evet. ateşkes çağrısı yapılmadı tabii. Biraz buna yaslanıyorlar. Bu şekilde yoruyorlar. Ama bütün bu saldırıları durdurun ve bir rapor verin de deniyor aslında mahkeme kararında. Ama biraz tabii işlenek. Ayrıca diyelim ki bu böyle. Bir de tutuklama kararı çıktı Uluslararası Ceza Mahkemesi. Onu nasıl yorumlayacaklar? Yakalama, evet. Şey, Çok. yakalamak. Yani gerçi onda da nihai karar verilmedi ama onu nasıl yorumlayacaklar peki bu şekilde? İdam Evet. kararı verilmedi falan. O şekilde mi yorumlayacaklar? Yakalama kararı verildi ama. Evet, çok yani giderek buram buram riya ve yalanlarla dolu bir gerçekleri arasından, bütün bu yığınların arasından gerçekleri bulmaya çalıştığımız bir durum. Refah'taki Filistinli mülteci çadırlarına bu korkunç saldırı uluslararası kınama da geliyor. Artık İsrail haklı gösterilemez diyor. Artık gerçekte de ayrıntılı bir derleme haber var. Yani sivillerin çadırlarına çoğu kadın ve çocuk, onlarca Filistinli, 50'nin üzerinde olduğu söyleniyor. Filistinli'nin öldürülüp yaralanmasının ardından dünyadan da korkunç saldırının haklı gösterecek yanı kalmadı, bulunmuyor demişler tepkisi. Uluslararası Adalet Divanı'nın da saldırıların durdurma kararı aldığı Gazze şeridinin en güneyindeki Refah saldırılarından bahsediyoruz. Yani Avrupa Birliği Dışişleri Bakanlarının aylık toplantısı öncesinde de Josep Borrell konuşmuş. Dış politika yüksek temsilcisi, Avrupa'nın en, yani dışişleri bakanı diye de yorumlayabiliriz. İsrail'in Uluslararası Adalet Divanı kararına rağmen Refah'ta hem bombardıman hem de kara harekatına devam etmesini eleştirmiş. Ve Netanyahu'nun antisemitizm, yine ortaya çıkan bir antisemitizm suçlaması var tabii, her zaman olduğu gibi. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Britanyalı savcısı kendisi Kerim Ahmet Han, Hamas liderlerinin yanı sıra Netanyahu ve Galant hakkında yakalama kararı çıkarılması başvurusuna da dikkat çekmiş. Bunu yeni antisemitizm, ya yani Yahudi düşmanlığın kanıtı olarak etiketleyen Netanyahu'nun mahkemeye tırnak içinde gözdağı verdiğini belirtmiş. Ve Avrupa Birliği'nin dış politika şefi, yani Dışişleri Bakanı da sayabiliriz, dediğim gibi Netanyahu'nun hoşlanmadığı şeyler yapanların hepsinin antisemitizm, Yahudi düşmanlığı suçlamasıyla karşılaştığını belirtmiş. İşin ilginç tarafı, İtalya Savunma Bakanı'ndan da bir artık bu artık haklı gösterilemez şeklinde bir tepki olmasına ne diyorsun? Bu biraz ilginçmiş. Bu zamana kadar çünkü tam destek veriyordu İtalya, Meloni yönetimi. Evet. Ama şu anda böyle bir savunma bakanından en azından böyle bir eleştiri gelmiş. Savunma Bakanı Guido Crosetto durumu çaresizlikle izliyoruz, elimizden bir şey gelmiyor demiş. O da ilginç bir açıklama. Hamas'la Filistin halkı arasında ayrım gözetilmesi gerektiğini belirtmiş. Fransız solundan da önemli tepkiler gelmiş. Jean-Luc Mélenchon, radikal sol muhalefetin lideri, Refah kampında yaşananları dehşet verici olarak nitelemiş ve Gazze'de mülteci çadırlarında yaşanan iğrenç katliam bu savaş suçları ordusunun, savaş suçları ordusu diyor, katillerinin ve liderlerinin ne olduğunu özetliyor. Bu dehşetin tırnak içinde son bulması için İsrail'e her türlü baskının yapılmasını istiyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da hiçbir şey yapmıyor diyor. Macron'dan bir tepki var mı? Yok yani böyle Yok. güya biraz mesafeli duruyor ama devam ediyor tabii destek vermeye. Evet, yani Melanchon'un partisi Birleşmiş Milletler kampındaki Filistinli mültecileri diri diri yaktıklarını da söyleyenler var. Meclis Grup Başkan Vekili Mathilde Panot. Netanyahu'nun savaş suçlusu ordusu yeni bir eşik atladı. Bir başka eşiği daha, başka bir yere daha tırmandı diyor yani. Bir yüksek noktaya daha. Uluslararası hukuka göre dokunulmaz olan mülteci kampını bombaladı ve savaş suçlarının hesap vereceği vakit gelecek diyor. Yani çok şey. Mısır'dan tepki var. Dördüncü Cenevre Sözleşmesi'nin ihlali deniyor. Arap ülkeleri de artık uluslararası toplum İsrail'i durdurmalı demişler. Çeşitli Arap ülkelerinden gelen şeyler var. Suudi Arabistan'dan da uluslararası bir topluma çağrı var. Normalleşmeye, anlaşmasına vardırmaya çalışıyor Amerika'nın İsrail'le Suudi Arabistan. Bu İsrail güçlerinin Gazze'deki katliamlarını ve masum sivilleri hedef almayı devam ettirmesinin son örneği olduğunu söylemiş. Katar'ı da o ara buluculuk yapamaz hale getirdiklerini söylüyorlar. Böyle bir gidişat var. Britanya'dan da ilginç tepkiler var, değil mi? Evet, tepkilerin de ötesinde bir de tabii bu yıl dünyanın yarısından fazlası seçimlere gidecek ve Gazze'de yaşanmakta olanlar muhtemelen birçok iktidarı değiştirecek ya da liderliği değiştirecek ya da seçim sonuçlarını ciddi oranda etkileyecek. Bunlardan bir tanesi İngiltere gibi görünüyor. Çünkü hafta sonu İşçi Partisi'nin, İngiltere İşçi Partisi'nin eski lideri Jeremy Corbyn bir açıklama yaptı ve bağımsız aday olacağını söyledi. İlginçtir, Corbyn İşçi Partisi'nin genel başkanı olduktan sonra seçimleri az bir farkla kaybetmişti. Ardından kendi partisinden ihraç edildi. Temel sebebi ise antisemit Evet, Yahudi devam edildi. düşmanlığı Evet, suçlamasıyla. çok tuhaf. Yani bir Filistinli'nin yazdığı bir kitap, daha sonra Hamas destekçisi olduğu iddia edildi bu kişinin. Onun kitabını ön söz yazıyor. Filistin meselesini anlattığı kitabı. Jeremy Corbyn'in de böyle bir katkısı olmuş. Bundan dolayı kendi partisine ihraç edildi. Daha sonra böyle olmadığı ortaya çıkıp geri alınmış oldu. Ama o zamandan beri partisiyle arasında bir gerilim var. Ve yeni başkan, daha böyle merkez, hani Jeremy Corbyn sol bir sosyal demokratken şu anki başkan çok daha Baya merkez. muhafazakar denebilir, evet. Evet ve Hiç İsrail'e sarmıyor. hep yakın duruyordu. Bütün açıklamalarıyla Gazze'de yaşananların başından beri böyle duruyordu. En son o da ama ağız değiştirilmiş. Fakat Jeremy Corbyn 1983'ten beri Londra milletvekili olarak temsil ettiği Islington North bölgesinden bağımsız aday olacağını söylemiş. Tabii bu hafta sonu İngiltere'den Joseph Chonara buradaydı. Oradaki Filistin hareketinin de önemli örgütçülerinden bir tanesi, Filistin dayanışma eylemlerinin. O da toplantı sırasında söylemişti, Corbyn partisinden atıldı bu açıklamanın ardından diye. Ama bu şeymiş, İşçi Partisi içerisinde bağımsız aday olmanın şeyi buymuş. Yani normal prosedürü bu oluyormuş. Parti disiplinini bozduğunuzda ilişkiniz kesiliyor. Dolayısıyla Jeremy Corbyn artık İşçi Partisi üyesi değil. Ve bağımsız aday olarak girecekmiş. Jeremy Corbyn tabii ki Londra'da en son 250 bin kişi katılmıştı Filistin dayanışma eylemlerine ve ülke çapında toplamda 3 milyon kişinin bu eylemlere katıldı. Her hafta sonu gerçekleşiyor çünkü. Evet, Muazzam çok bir büyük sayı. yani. Evet. Evet, ve Corbyn konuşmacılardan bir tanesi oluyordu bu eylemlerde. Kendi partisini de, iktidar partisini de eleştiriyordu ki İşçi Partisi'nin kazanacağına gösteriyor pek çok yorumcu ve anket. Corbyn buna karşı işte bağımsız aday olmuş. Onun da herhalde bağımsız kazanacağı tahmin ediliyor. Ama ilginç olan Diğer İşçi Partisi'nin genel açıklamalarındaki değişiklik aslında. Stormer, Starmer, evet, Keir yani Stormer, evet. açıkça refah operasyonuna karşı çıkacağını söyledi. Evet, bununla son Defa vermesini, alıyorum. Netanyahu yönetiminin refah operasyonuna son vermesini isteyeceğim diyor. Tabii ne kadar böyle şeyler yapar bilmiyorum, siyasetçiler Ama bazen böyle sahneler ve söylüyor ama. gelen haberler, raporlar dehşet verici demiş. Bunu ilk defa Evet. kullanıyor Evet, görebildiğim doğru. İlk kez kadarıyla. en azından bu netlikte bir açıklama yapmış. Kabul edilemez gibi Ve kelime daha da olarak kötü kullanmış. olan şey demiş ki Starman, burası bir güvenli bölge olarak ilan edilmişti. Kadınlar ve çocuklar için de aileler zaten defalarca kaçmış olduğunu söylemiş ki Starmer'dan bunları ilk defa duyuyoruz. Ve şoke oldum gece gördüklerimden demiş. Ya yani herhangi bir insan varlığı bundan şoke olurdu gece de gördüklerimizden demiş ve kaçınılmaz sonuçları da olacaktır demiş yani. İsrail'in askeri operasyon Refah'ta ve ben seçilirsem durdurmak için elimden geleni yapacağım diye ilk defa bu netlikte konuştuğunu da görüyoruz Keith Starmer'ın. İşçi Partisi'nin saflarındaki durum bu. Gazze'de yaşananların etkisi dili değiştirmiş durumda. Bağımsız adaylar çıkmış durumda. Öte yandan aşırı sağcı Brexit kampanyasının kurucusu diyelim Nigel Farage da açıklamada bulunmuş. O da Nigel, pardon, Nigel Nigel Farage. O da Britanya'daki Müslümanların British değerlerini, yani Britanyalı değerlerini taşımadığını söylemiş. Müslümanların demiş yaptığı açıklamada %46'sı, nereden böyle bir sonuca yani onu da bilmiyoruz tabii ama Hamas destekçisi demiş İngiltere'dekiler ve bu insanlar her cumartesi Londra'da sokağa iniyorlar demiş. Yani Gazze eylemleriyle dayanışanlara Hamaslı demiş hepsi bu insan ve aynı zamanda British değerlerini de taşımadıklarını söyleyerek alenen ırkçı açıklamalarda bulunmuş o da. Evet, yani şu ana kadar gelen Birleşmiş Milletler'in açıklamasına göre 900 bin Gazze'linin Refah istilası başladığından bu yana yerinden yurdundan olduğunu, ya yani 1 milyona çok yaklaşmış sayıda insanın tamamen evlerinden, yerlerinden, yurtlarından olduğunu açıklıyor. Bu da Birleşmiş Milletler'in ağır açıklaması ve Ajans France-Presse'in de söylediğine göre CIA Başkanı William Burns de Paris'e gidip ateşkes görüşmelerini canlandırmak için girişimlerinde bulunduğuna dair bir haber vardı Democracy Now'da. Ayrıca Uluslararası Adalet Divanı da yakın zamanda Güney Afrika'nın talebiyle İsrail'in Refah saldırısını durdurma talebini görüşmek ve ona bir karar vermek üzere olduğunu da belirtiyor Democracy Now'da. Öte yandan da mücadeleler de devam ediyor. Evet. Çok önemli aslında. Yani üniversite öğrencilerinin protestoları dört bir tarafında Amerika'nın devam ediyor yani. Northwestern Üniversitesi'nde, Rutgers Üniversitesi'nde, California Üniversitesi'nde, Los Angeles'taki ve ciddi büyük tepkiler hiç durmaksızın devam ediyor. Ayrıca Detroit'te binlerce kişi toplanmış. Loss and Revolution diye bir şey. Yani aktivistler Amerika Birleşik Devletleri'nden ve Kanada'dan halk konferansı Evet. Filistin için yapmışlar. Bu da çok önemli bir haber. Middle East Ayın haberi değil mi? Ömer Evet, Faruk çok çok da ayrıntılı yazmış. bir şekilde verilmiş bu haber. Amerika'nın hemen hemen bütün yerlerinden bu Filistin dayanışma eylemlerinin kamplarını oluşturanların bir kısmı, bu örgütlerin bir kısmı yer almış. İşte siyah haklar hareketlerinden tutun da yerli hareketlerine, Yahudi örgütlerinden Müslüman örgütlerine kadar her birisi var. Konferans Amerika'nın merkezine yakın bir konumda bulunan ve aynı zamanda Kanada sınırına da yakın olan Detroit'te yapılmış. Herkes daha görece kolay oluşsun diye. Bu şehir aynı zamanda, yani Detroit aynı zamanda Arap Amerika olarak bilinen Dearborn'a da yakınmış. Birkaç dakika hatta mesafede deniyor. Amerikan aşırı sağ tarafından da bu Arap çoğunluğun olduğu Dearborn için zaten işte ne bileyim terörist şehir vesaire gibi kavramlar kullanılıyormuş. Ben de hiç bu ayrıntıyı bilmiyordum. Zaten aşırı sağ tarafından Amerika'daki terör konferansı olmakla itham edilmiş. Middle East Eye'deki haberde bu şekilde yer alıyordu. Eylemlerin birleştirilmesi, işte Filistin halkının kazanması için nasıl bir destek verilmesi gerektiği gibi konular konuşulmuş. Önemli isimler de aslında konuşmacı olacakmış. Mesela gazeteci Wael Evet. Dahdu ağırlanacaktır. O da El Cezire'nin muhabiri de oğlu ve ailesine birçok kişi hedef alınarak Canlı öldürüldü. yayında öldürüldüğünü açıklamıştı Well Dahtu oğlunun. Evet. Haberini kendisi canlı Kendisi yayındayken vermişti. almıştı. Evet, kendi Evet. haberi. Ve Mustafa Barghouti gibi önemli isimler de davet edilmiş ama vize verilmemiş kendilerine. Girememişler dolayısıyla de Amerika Birleşik Devletleri'ne. Bu arada eylemler demişken üniversitelerde tabii hafta sonu da devam etti. Dün çok verme fırsatımız olamadı. Cambridge Üniversitesi'nde, Oxford Üniversitesi'nde öğrenciler eylemlerine devam ettiler. Oxford'da 16 kişi gözaltına alındı. Yolu kapattığı gerekçesiyle polis müdahalede bulunuyor. 16 kişinin gözaltına alınıyor. Üniversite yönetimi ise öğrencileri tehditvari ve şiddet içeren eylemler yapmakla suçlamış. Oxford Üniversitesi'nin yönetimi böyle bir şey yapmış. Bunun dışında dün Gazze'deki en son mülteci kampının çadırların vurulması, İstanbul'da protesto edildi. Akşam bütün Filistin platformları ve çeşitli sol örgütler ortak çağrı yapmıştı. Biyanet'ten Evrim Kepenek bu eyleme yer vermiş. İşte Filistin'de direnen kadınlara bin selam, kınamak yetmez, ilişkiyi kes sloganları atılıyor. Galatasaray meydanına yürümek istiyor. Şişhane meydanında buluşuyor. Kalabalık yüzlerce kişi Galatasaray meydanına yürümeye izin verilmiyor. Daha çok hükümetin İsrail'le sürdürdüğü ilişkiler üzerine eleştiriler var. Şöyle deniyor basın açıklamasında, AKP iktidarı bu süreç boyunca başından itibaren alınması gereken bir dizi kararı almakta çok gecikti ve halen alması gereken tüm kararları almaktan imtina ederek bu tarihi sorumlulukta olması gerektiği yerde durmamaya devam ediyor. Ticari kısıtlama ve sonrasında ticaretin geçici olarak durdurulduğu açıklamalarından sonra da işgal devletini, işgal ordusunu ve katliam makinesini çalıştırmak için gerekli olan petrol hala Türkiye üzerinden gidiyor. Türkiye hala işgal devletine dışarıdan gelebilecek tehlikelere karşı koruyan üslere, askeri üslere ev sahipliği yapıyor. NATO üsleri gazetesi kastediliyor burada. Kürecik gibi ona karşı da kapatılsın diye sloganlar atılıyor. Evet. Türkiye'nin anlaşmaları ve ilişkilerini resmi olarak kesmesi gerekiyor demiş Evet, Mustafa devam Barghouti. ediyor. Yani dayanışma gösterileri de Almanya'da da mesela kalabalık bir grup protesto etmişler. Almanya'nın iktidarın desteklemesini, Gazze'deki durumu, saldırılarına karşı çıkmamasını daha doğrusu. Humboldt Üniversitesi'nde bir dayanışma protestosu olmuş. Demokrasi Now'dan görebiliyoruz. Ve Alman polisi 130, en az 130 kişiyi gözaltına almış. Tamamen barışçı bir Filistin yanlısı işgal hareketinden dolayı öğrenciler üniversitenin aktif bir rol almasını, soykırımı durdurması için Filistin halkına karşı ve 10 yıllardır çektikleri acıların sona ermesi için demişler ama Alman polisi durdurmuş onları, yani gözaltına alarak şey yapmış. Tabii buradaki önemli noktalardan biri, birkaç defa daha önce de söyleme fırsatı bulmuştuk ama bir kez daha tekrarlamakta yarar var. 68'deki öğrenci hareketlerinin çok başarılı olan 68 devrimi diye adlandırılan ayaklanmanından epey önemli bir farkı da burada oradaki Amerika'nın Vietnam Savaşı'na giden askerleri, ordunun Vietnam Savaşı'nı protesto etmesi ve kendilerinin askere alınmasını da protesto eden öğrencilerden oluşuyordu ağırlık çoğunluk ve beyazlardan. Burada halbuki siyahlar da var, Yahudiler başı çekiyor birçok yerde. Yahudi öğrenciler, Jewish Voice for Peace gibi. Onun dışında yerli halkların katılımı çok yüksek. Yani tam bir karma şey var. Müslümanlar da devam ediyor. Müslüman. O yüzden önemli bir ayrım gözetmek gerekiyor. Bu arada bir de Syriza'nın yeni lideri Kaselakis Batı Şeria'yı ziyaret etmiş. Yunanistan'da da epey bir tepkiye yol açtı deniyor bu gazete duvarın haberi. Ana evet, muhalefet. Neden İsrail'i ziyaret etmedin, neden Batı Şeria'ya gittin geldin deniyor. Bir de Hamas'a dair sözleri aslında böyle ikircikli bir açıklama yapmış Kaselakis. Syriza'nın yeni merkez politikacısı, o da Syriza'yı merkez siyasete doğru çekiyordu, sol bir siyasetten. Ama Batı Şeria'da net bir şekilde bir yandan Filistinlerin yanında olduklarını söylemiş. O yüzden Yunanistan iktidarı tarafından eleştiriliyor. Hamas hakkında böyle ikircikli de konuşuyor. Yani Hamas'ın insanlara yardım eden sosyal bir yönü de var demiş. Ama işte silahlı mücadelesini sormuşlar. Onlar için terör de demiş falan. Ve böyle yarı terör örgütü gibi bir açıklama yapmış. Dolayısıyla hiç kimseye yaranamamış böyle ortada bir açıklama yaptığı için de. Evet, ama yani demin dediğime bir ufak ilavede daha bulunayım. Chris Hedges'in da birkaç defa altını çizerek söylediği gibi önemli. Yani öğrencilerin bu giderek yükselen hareketi, Amerika Birleşik Devletleri üniversite öğrencilerinin boykot kampları filan. En önemli şeylerden bir tanesi İsrail'in saldırısının ve bunun bir jenosidal bir durum, soykırımsal bir şey olup olmamasının da ötesine geçen ve yerleşimci kolonyalizmin ta Batı ülkelerinin Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Fransa gibi, Belçika gibi ülkelerinin sömürgeleştirme şeyinin bütün getirdiği yeryüzünün bütün şeylerini toplayıp adalan verimler kanununa göre bütün gelirlerini toplayıp kendilerine bunu doğu şey güney ülkelerinde yoksul ülkelere bastırmak için kullanmalarına karşı da büyük bir adalet hareketi olduğunu belirtiyordu Chris Hedges'de ve uyuyan dev uyandı artık ve bütün mesele devin başarısına dua etmemiz gerekiyor ve bunu desteklememiz gerekiyor diyordu. Onu da belirtmek lazım. Bu gidişi yakından takip etmeye devam edeceğiz. Dünyadan birkaç haber daha verelim, değil mi? Bir de Hindistan'dan çok ilginç bir Modi açıklaması var. Evet, Tanrı tarafından seçildiğini düşündüğünü söylemiş Narendra Modi, Hindistan'ın aşırı sağcı başkanı. Hindistan'da da 6 hafta süren seçimler gerçekleşiyor ve bu seçimler tam da seçimler gelmişken Modi böyle bir açıklama yapma gereği duymuş. Bir amaç için Tanrı'nın beni gönderdiğine ikna oldum demiş. Kendi kendine ikna olmuş yani. Evet, sürekli olarak Bilmiyorum. Tanrı beni bir şeyler yapmaya itiyor demiş. Ya yani bunu doğrudan doğruya arayamam kendisini tabii ama demiş yani ben bayağı seçti beni Tanrı. Götürüyorum bunu böyle şekilde diye. Evet, bu şekilde Acaba açıklamada bulunmuş. Televizyona söylemiş tabii, bizim bir televizyon evet, kanalına söylemiş. televizyondan da sormuşlar başka mesaj var mı önümüzde diye sormamışlar ama değil mi? Evet, onu sormamışlar. Hangi amaç için seçmiş diye de sormamışlar. Bir amaç için seçtiğini düşünüyorum demiş çünkü. Ama amacı sormamışlar. Belki de merak etmemişlerdir. Evet, Can, Türkiye'den de birkaç haberle az zamanımız kaldı. Bir iki dakikamız bile yok. Can Atalay'dan 11. yıl dönümünde gezi mesajı var. Demokrasi ve adalet mücadelemizde bize yol göstermeye devam ediyor diyor T24'ün haberinde. Halen cezaevinde Gezi Parkı davası kapsamında ve Türkiye İşçi Partisi'nden Hatay milletvekili seçilmesine karşın Anayasa Mahkemesi kararları uygulanmayarak tahliye edilmedi. Gezi'nin 11. yıl dönümü dolayısıyla yayınladığı mesajında Gezi'nin mirası 11. yılında demokrasi ve adalet mücadelemizde bize yol göstermeye devam ediyor demiş. Bu arada önemli bir şey de Sinan Ateş cinayetinde ülke ocaklarından üst düzey iki yöneticinin kullandığı öne sürülen araçların plaka tanıma sistemleri PTS kayıtları ortaya çıkmış. Yani Ankara'da Çankaya'da 30 Aralık 2022'de iki kişinin motosikletli iki kişinin silahlı saldırısı sonunda başından yaralanıp ölmüştü Sinan Ateş. Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Anka'nın haberine göre Ülke Ocakları Ankara İl Başkanı Ömer Şanlı ve Ülke Ocakları Genel Merkez Yöneticisi Tolga Han Demirbaş o araçları kullanıyorlarmış. Talep edilmiş PTS kayıtlarının mahkemede ama talep edense dosyadan el çektirilen savcı Durdu Özer'miş. O da el çektirilmiş. Bolu istikametinde gittikleri belirtiliyor. Ama iddianamede yok isimleri mesela bunlara rağmen. Ayrıca Sinan Ateş cinayetinde Olcay Kılavuz hakkındaki tutanağında buhar olduğu haberi de Diken'de daha önce verilmişti. MHP'ye bağlı Ülke Ocakları'nın eski başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesinde Olcay Kılavuz hakkında ciddi bir tutanak vardı. Ve işte tetikçi Özyağcı cinayetten günler sonra yakalanıp tutuklanmıştı ama Olcay Kılavuz'un yani suikast öncesi konum bilgisi paylaşmak ve tetikçiyi kaçırmakla suçlanan Demirbaş, MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz'un da bulunduğu evde gözaltına alınmıştı. Ama Olcay Kılavuz hakkındaki tutanak kaybolmuş. Bu da çok acayip ve Sinan Ateş'in ablası da Bahçeli Samimi ise elimizdeki bütün belgeleri vermeye hazırız. Katilleri birlikte yakalayalım demiş. Orada da karışık bir durum var. Yani Ayşe Ateş'in ifadesinde 3 cümleyle yer verilmiş 17 sayfalık ifade verilmesine rağmen ve yine Sinan Ateş'in yakın arkadaşı ve yurt dışından gelerek ifade veren Ömer Dengi'nin tanık ifadesi de iddianamede yok. Oysa yurt dışından gelerek ifade vermiş. Yakın arkadaş Haluk Türk'ün tanık ifadesi de iddianamede buharlaşmış, yer almamış. Dördüncü olarak ülkücü değilim, Sinan kadim dostumdu, başkanlıktan ayrıldıktan sonra sürekli yanındaydım diyen Erdal Yılmaz'ın da tanıklığına başvurulmamış şu ana kadar. Bir gün önce söylemiş bunları Sinan Ateş'te İstanbul'da birlikte olan kişi. Mersin Ülke Ocakları Başkanı Çağrı Ünel'in davasını takip etmek için gittiği Mersin'de takip edildiğini söylemiş Selma Ateş. Ve takip edenleri çektim, aracına kamera taktırdım, aracıma olumsuz bir durumda elimdeki kanıtları paylaşacağını söylemiş elindeki. Ve Sinan Ateş cinayetinin 22 tanıklı dosyası iddianameye dönüşmüş. 17 kişiyle ilgili soruşturma ise ayrı bir dosya üzerinden yürüyor. Ve bu dosyanın akıbeti de bu haberi veren, yazan Candan Yıldız'ın T24'te söylediğine göre siyasi gelişmelere bağlı diyor. Daha doğrusu Cumhur İttifakı'nın geleceğine diyor. Önemli bir durum var. Burada, son olarak bu haberi uzun süreden beri takip eden gazeteci Deutsche Welle Türkçe muhabir Ali Can Uludağ hakkında da soruşturma başlatıldığını hatırlatalım. Önemli, belirtelim, hatırlatalım, evet. Şimdi ara. Açık Gazete. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Günaydın Ahmet, merhabalar. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Ufuk Turu'na Avrupa Birliği'nden mi başlayalım? Evet, Avrupa Birliği seçimleri giderek ön plana çıkmaya başladı. Kampanyalar hızlandı. Resmi kampanyalar bu pazartesiden itibaren başladı. 6 Haziran ile 9 Haziran arasında seçimler olacak. Çoğunluğu 9 Haziran'da, pazar günü yapılacak. AB seçimlerinde bazı ülkelerde seçimlere katılım Belçika'da olduğu gibi zorunlu olduğu için katılım oranı oralarda pek tartışılmıyor ama diğer ülkelerde katılımın zorunlu olmadığı ülkelerde en belirleyici şey katılımın düşük olacak olması. %50'nin altında birçok ülkede katılım Avrupa Birliği seçimlerinde olacak gibi gözüküyor. Geçen seçimlerde de böyle olmuştu. Tabii bu katılımın düşük olması yeni yükselen aşırı sağ partilerin ırkçı, yabancı düşmanı, göçmen düşmanı esas itibariyle ve çoğunlukla da İslam karşıtı. İslam'ı göçmenlerin taşıdığı bir dış tehlike olarak gören hareketlerin yükselmesini, oylarının bazı yerlerde birinci parti olarak öne çıkmalarına kadar varacak gibi gözüküyor. AB seçimlerinin bu önümüzdeki dönemde Avrupa Birliği parlamentosu seçimlerinde kamuoyu yoklamalarına göre 9 ülkede, tabii bunlar kamuoyu yoklamaları şimdilik, sonuçlar değişik olabilir. 9 ülkede aşırı sağ parti birinci parti olacak gibi gözüküyor. Tabii burada birinci parti derken illa %50, %60 oy almış anlamına gelmiyor. Çünkü nispi temsil sistemi, tek turlu nispi temsil sistemine dayalı seçimler olduğu için birçok listenin katıldığı seçimler bunlar. Dolayısıyla birinci gelen parti %20 ile de birinci gelen parti var. %20, %30'la da birinci gelen parti var. Dolayısıyla orada biraz daha dikkatli olmak lazım ama bu şunu gösteriyor. Bu partilerin arasında aşırı sağ partiler 9 ülkede en azından en fazla seçmenlerin dikkatinin toplandığı partiler olma kapasitesine sahip olacaklar gibi. İtalya bunların arasında tabii ki var. İktidarda zaten başbakan aşırı sağ bir partinin lideri İtalyan Biraderleri Partisi. Macaristan'da Orban tabii ki. Fransa burada tabii çok dikkati çeken bir şey. Çünkü iki aşırı sağ partinin toplam oy oranı %38 ile 40 arasında gözüküyor. Kamuoyu yoklamalarına göre buna geleceğim. Hollanda burada gene Wilderism Partisi birinci parti olacak gibi gözüküyor. Biliyorsunuz Hollanda'da Wilders liberal sağ ve diğer iki partiyle anlaşarak bir hükümet koalisyonu kurma anlaşması yaptı. Kendisi başbakan olmayacağını söyledi ama koalisyonun en büyük partisi Wilders'in partisi olacak. Polonya'da iktidarı kaybetmesine rağmen Adalet ve Hukuk Partisi Polonya'da birinci parti olacak. Bu tabii biraz evvel dediğim gibi %25, %28 oylarla birinci parti olacak. Finlandiya'da büyük ihtimalle hakiki Finlandiyalılar Partisi ilk birinci parti olacak. Letonya'da öylesine, Avusturya'da öylesine, Belçika'da öyle ama Belçika'da ilginç bir durum var. Belçika'da Flaman bölgesinde Vlaams Blok zaten yıllardan beri oranın güçlü partisi, aşırı sağ Flaman Milliyetçisi Partisi, göçmen karşıtı, oyların %25'ini alması bekleniyor Flaman bölgesinde. Buna karşılık Belçika'nın Fransızca konuşulan Valon bölgesinde ise aşırı sağ liste hemen hemen yok gibi. İki sosyalist parti, iki sol parti, sosyalist parti ile daha radikal sol Emek Partisi ön planda birincilik için yarışıyorlar. İki sol parti birincilik için yarışıyor. Bu da Belçika'nın ikiye bölünmüşlüğünün sadece bir dil sorunu değil, aynı zamanda siyasi kimlik sorunu olduğunu da gösteriyor. Diğer taraftan direnenler, yani bu aşırı sağ yükselişe karşı direnen ülkeler hangileri derseniz, bunların başına İspanya geliyor. İspanya'da Vox Partisi o hızlı yükselişinin arkasından bir çöküşe geçti ve şu anda Avrupa Parlamento seçimlerinde %10 civarında oy alması bekleniyor. Almanya'da AfD'nin de düşüşe geçtiğini görüyoruz. İkinci parti olması ihtimali yüksek gözüküyordu. Şimdi üçüncülüğe düşmüş durumda. İrlanda'da tam tersine Sinn Féin sol parti birinci olacak büyük ihtimalle Avrupa Birliği parlamento seçimlerinde. Portekiz'de birkaç sene önce ortaya çıkan aşırı sağ parti Chega hala birinci parti, ikinci parti konumunda bile olma şansı yok. İsveç'te ilginç bir şey, o çok büyük bölünmüşlük Sosyal Demokrat Parti'nin birinci parti olma ihtimalini doğuruyor. Avrupa Birliği parlamento seçimlerinde Danimarka ve Litvanya'da da aşırı sağ partiler birinci veya ikinci parti konumunda olmaya aday değiller şu aşamada. Evet, yani ciddi Dolayısıyla bir, pardon kestim sözünü, ciddi bir sağ kayış olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. En ilginç şeylerden biri Guardian'da John Henley'in haberi vardı yeni, 27 Mayıs tarihli Guardian'da. Marine Le Pen, Fransa'nın aşırı sağ partisi lideri, Meloni'ye bir çağrıda bulunmuş ve süper grup kuralım Avrupa Parlamentosu'nda demiş, yani İD ve Şöyle bir şey ECR var. grubu. İki tane aşırı sağ parti grubu var biliyorsunuz Avrupa Evet. Parlamentosu'nda. Meloni'nin bulunduğu Muhafazakarlar ve Reformistler grubu, bir de Kimlik ve Demokrasi grubu, Marine Le Pen'in bulunduğu. Marine Le Pen Kimlik ve Demokrasi grubundan Almanya'yla aşırı sağ parti AfD'yi ihraç etti. Dolayısıyla eğer Almanya o grup içinde yer alamazsa Marine Le Pen zaten grup kuramayacak. Çünkü grup kurmak için sadece milletvekili sayısı değil, en aşağı 7 ülkeden yanılmıyorsam parlamenterin yer alması lazım grupta, grup kurabilmek için. Bu da tabii ki Marine Le Pen'i daha fazla Meloni'ye yaklaşmaya itiyor, ama diğer taraftan Orban da belki Meloni'nin grubuna girecek. Meloni'nin grubunda yer alan partiler de pek Marine Le Pen'in partisiyle yan yana gelmek şimdilik istemiyorlar. Dolayısıyla orada bir grup, eğer hakikaten büyük bir grup kurulursa, bütün aşırı sağ partileri birleştirip de bir grup kurulsa, o zaman Avrupa Parlamentosu'nun ikinci grubu olacak Evet, aşırı sağ. süper grup diyor Le Pen. Evet. Le Pen buna. Fransa'ya gelirsek, Fransa'da da biraz evvel dediğim gibi, yani bu Fransa'da birinci gelmesi %33 veya %30 ila %35 arasında oy oranı tahmini yapılıyor. Marine Le Pen'in partisi için Avrupa Parlamento seçimlerinde. Bir diğer aşırı sağ parti, Zemmour'un partisi ise, başında aday olarak genç bir kadın var. Jean-Marie Le Pen'in kuzeni, yeğeni pardon. Bu ikisinin toplamı %40'a varıyor. Ama ikinci partinin, Zemmour'un partisinin barajı geçme şansı yok gibi gözüküyor. Şimdi buradaki oy verenler de dikkat etmek lazım. Çünkü katılım %50'nin altında olacağı için, tabii ki daha radikalleşmiş kesimlerin oyları belirleyici olacak. Kendisini o partiye çok ait hissedenlerin, o partiyi kendisinin ciddi sesi olduğunu hissedenlerin, oy vermek için çok motive olanların oy verdikleri bir seçim olacağı için, katılımın düşük olacağı bir seçim olacak Avrupa Birliği seçimleri Fransa'da. Gençler arasında ilginç bir anket var. 18-24 yaş arası gençlerin %30'u, yani oy vermeye kararlı olan 18-24 yaş arası gençlerin %30'u Marine Le Pen'in partisinin lideri, 28 yaşındaki genç, orta sınıf kökenli, sadece lise mezunu olan Juan Bardella'ya hayranlar ve ona oy verecekler. Yalnız burada hemen bir küçük şerh düşmek istiyorum. Bu %30 diyoruz ama 18-24 yaş arası grupta seçime katılma ya kararlı olan kesim sadece %30 nüfusun, o nüfusun %30'u. Yani 18-24 yaş arası grubun sadece %30'u şu an seçime oy vermeye gideceğini söylüyor. O %30'un %30'u da aşırı sağ oy vereceğini söylüyor. Yani biraz o %30'ları dikkatli kullanmak lazım. Bu %10'a tekabül eder. Dolayısıyla Evet. 18-24 yaş grubu arasında aşırı sağ oy verecek olanların oranı %10 civarında. Ama oy verenlerin oranı %30 zaten. Geri kalan %70'i sandığa gitmeme kararında. Bu benzer şekilde tabii oy oranının aşırı sağ liderlerin genç olması, ilk defa gelmeleri, gençlerin kendilerini o kişiyle, o adayla kimlik aidiyeti kurulmalarının bir etmen olduğu açık. Diğer taraftan 9 Haziran'da Avrupa Parlamentosu seçimleriyle beraber Bulgaristan'da ve Belçika'da milletvekili seçimleri de yapılacak. Dolayısıyla bu iki ülkedeki parlamento çoğunlukları da değişebilir bu çerçevede. Seçim sonuçlarını göreceğiz. Grupların nasıl oluşacağını. Avrupa Parlamentosu seçim sonuçlarında çok büyük iki grubun, o biraz evvel Ömer senin söylediğin iki aşırı sağ grubun birleşmesinden doğan bir büyük grup oluşmazsa eğer, ki oluşması çok zor gözüküyor, o zaman hafif bir aşırı sağ ve sağ kayış olacak ve birinci grup gene klasik sağ partilerin olduğu Avrupa Halkçı Partisi grubu olacak. İkincisi Sosyal Demokrat partilerin olduğu sosyalist grup olacak. Ama tabii ki aşırı sağ partilerin yükselmesiyle Avrupa Halkçı Partisi'nin onlarla işbirliği yaparak çoğunluk oluşturması ihtimali var. Zaten Avrupa Komisyonu Başkanı von der Leyen Halkçı Parti'den gelir. Aşırı sağ bazı partilerle işbirliği yapabileceklerini ima ederken bunu söylüyordu ki esas tehlike burada yatıyor. Ve hepsini birleştiren ortak noktalardan bir tanesi de yabancı düşmanlığı herhalde. Yabancı düşmanlığı ve ama daha da belirgin olan, yani Ukraynalı düşmanlığı Evet. değil. Üçüncü dünya ülkelerinden Üçüncü gelen ve dünya esas Müslüman yabancısı. olan Evet. göçmen düşmanlığı. Yani burada bir iktisadi tepki var. Ukraynalılara da giderek iktisadi tepki artıyor. Çünkü biz iş bulamazken onlara ayrıcalık tanınıyor falan diye, savaş uzadıkça, Ukraynalıların dönüşü ertelendikçe oraya da tepki artıyor. Ama esas tepki üçüncü dünya ülkelerinden gelen göçmenlere, ki bunların tabii ezici çoğunluğu Müslüman. Evet. Dolayısıyla hem iktisadi hem kültürel bir tepkinin oluşturduğu bir mamadan bahsedebiliriz. Bu aşırı sağ yükselişte. Ama sadece bunu göçmen karşıtlığıyla indirgemek yanlış olur. Çünkü Fransa'da veyahut Belçika'da gördüğümüz gibi, Flaman bölgesinde gördüğümüz gibi, özellikle büyük şehirlerden uzak ve bu yıllardır devam eden neoliberal politikaların kamu hizmetlerini azaltmasıyla birlikte ortaya çıkan kamu hizmeti çölleşmiş bölgelerde, okulların kapandığı, postanelerin kapandığı, polis karakollarının kapandığı, kamu hizmetinin neredeyse kilometrelerce yol yaparak ancak ulaşılabildiği bu bölgelerde çok ciddi bir aşırı sağa yöneliş var. Biz bu elitlerin, şehirli elitlerin dışlandığı yerli yabancılarız tabiri. Tabii gençler arasında da, o bölgedeki gençler arasında da, ama daha işsiz kalmış orta yaşlılar arasında da çok yaygın. Bir kısmında da ailesi örneğin Komünist Partisi'ne oy verirken artık aşırı sağa oy vermeye başlayan çocuklar söz konusu, gençler söz konusu. Bu aşırı sağın neoliberalizmi yarattığı, işte sizin bahsettiğiniz eşitsizliklere bir tür o öfkeyi barındırdığı hep söylene geliyor, ama hani zaten neoliberal konsensüs dağılmış durumda, neoliberalizmin krizinden de böyle söz ediliyor. Fakat bu aşırı sağ partiler neoliberalizme karşı bir program ya da böyle açık bir söylem içerisinde de değiller anladığım kadarıyla, değil mi? Yani bir yandan O bu işte öfkeyi bütün savuruyorlar. söylemleri Evet. neoliberal politikalara yönelik olarak söyledikleri elitler buradan Anladım. yararlandılar. Bundan ibaret. Yani ne yapacaklar? Mesela bir ekonomi şeyi de koyulmuyor. Hani mesela neoliberalizm Var sosyal şöyle demokrasiye alternatif diyor. ekonomik olarak örneğin öncelik Fransızların olmalıdır. Dışa daha çok kapanmış bir ekonomi. serbest ticaretin daha çok kısıtlanması gibi bazı sol tınılar da taşıyan ekonomik politikaları öneriyorlar bazen. Evet, bu neoliberalizm konusunda George Monbiot'la Peter Hutchison'ın birlikte yazdıkları da Invisible Doctrine, görünmeyen doktrin kitabı da büyük başarı kazanmış gibi gözüküyor. Her yerde üzerinden bahsediliyor. Evet. Üzerinde konuşabiliriz daha sonra. Adı bile olmayan bir ideolojinin altında, adı bile konamayan ama her hayatımızın her noktasını etkileyen bir ideolojinin hakimiyetinden bahsediyorlar. İlginç bir şey. Fırsat bulunca ondan da konuşuruz Evet, Ahmet şimdi sen. isterseniz İsrail-Gazze konusunu siz ele aldınız. Evet, ayrıntılı olarak. Ayrıntılı olarak bir hatırlatma yapalım. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi bugün sabahleyin acilen bahsettiniz mi bilmiyorum. Toplandı ama sonucu bilmiyoruz. Toplantı öğleden sonra. Ha, daha sonra tamam, toplantı olacağını söyledi. Toplantıya Cezayir çağırdı. Acil toplantıya. Gizli toplantı olacak. Refah'taki durumu görüşmek üzere çağırdılar. Diğer taraftan bugün 28 Mayıs İspanya, İrlanda ve Norveç Filistin devletini tanıyacaklar resmen. Bugün tanıyacaklar. Ha, evet, o da Böylece çok önemli. 145 ülke tanımış olacak bu üçünün de tanımasıyla beraber. Birleşmiş Milletler'e üye 193 ülke arasında 145 ülke Filistin devletini tanımış olacak. Diğer taraftan Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecileri Yardım Ajansı'nın yönettiği bu Barkarakat göçmen kampının mülteci kampında aslında onlar iç mülteci aynı zamanda. Yani bu İsrail'in Gazze'de güvenli bölge olarak ilan ettiği yere sığınmış kişilerin bulunduğu bir kamp. Oradaki ölü sayısı da İsrail'in bombalaması neticesinde çıkan yangın nedeniyle esas çadırlar yandı. Barkarakat kampındaki ölü sayısı da 45 civarında gözüküyor. 250 Hatta yaralılar. 50 yaştı galiba, evet. Galiba, evet. Netanyahu'nun bu trajik bir hata oldu sözü de tarihe geçecek bir söz galiba, değil mi? Evet, aynen öyle. Ziya Paşa'nın şiirine de gönderme yaptık zaten. Evet. Güney Afrika'ya gelelim. Güney Afrika'da yarın seçimler olacak. Önemli seçimler çünkü kamuoyu yoklamalarının gösterdiğine göre 1994'ten beri tek başına iktidarda olan Afrika Ulusal Kongresi, Mandela'nın partisi bu seçimlerde bir ihtimal %40 ila 45 arasında kalacak ve ilk defa 94'ten beri yani 30 yıl sonra ilk defa Güney Afrika'da ırkçılığın, apartheid rejiminin, ayrımcılık rejiminin sona erdirilmesinin üzerinden 30 yıl geçtikten sonra ilk defa bir koalisyon kurma zorunda olacak herhalde Afrika Ulusal Kongresi. Burada Afrika Ulusal Kongresi'nin 30 yılın sonunda yaşadığı bu göreli itibar kaybını açıklayan en büyük etmen bundan 1900 2009 ile 2018 arasında başkanlık yapan Jacob Zuma yönetimi döneminin bir felaket dönemi olarak tanımlanması. O da nedir felaket dönemi? İnanılmaz bir yolsuzluk ve yandaş ataması sonucu kamu hizmetlerinin çökmesi diyebiliriz ve bunun en önemli işareti elektrik. Daha önce Afrika'nın en önde gelen başarılı şirketlerinden, kamu şirketlerinden biri olarak gözüken kamu elektrik idaresi Eskom, 2023 yılında yılın 335 günü az veya çok elektrik kesintisi yapmış. Düşünebiliyor musunuz? Hayır, 365 düşünemiyorum. Hakikaten. 335 gününde az veya çok elektrik kesintisi, bazı elektrik kesintileri 12 saat sürebiliyor. Ve bu Jacob Zuma'nın döneminde atanan ve inanılmaz diz boyu yolsuzlukların daha sonra ortaya çıkartıldığı bir çöküşü ifade ediyor. Sadece elektrik kesintileri nedeniyle Afrika'daki iktisadi kuruluşların yaptıkları tahminlere göre 2022'de sadece elektrik kesintileri nedeniyle Güney Afrika'nın büyümesinde 3 puan daha az gerçekleşmiş. %2022'de büyüme oranı %0,4 veya 5 iken eğer elektrik kesintileri olmasaydı %3 ila 3,5 büyüyebilecek bir ülkeden bahsediyoruz. Büyüme hızı %0,8 olmuş, pardon. Diğer taraftan yolsuzluk da sadece elektrik şirketine yolsuzluk ayda 50 milyon euro maliyeti var diye hesap ediliyor. Müthiş bir şey tabii. Yani bu bütün dünyada da bir salgın haline gelen, işte bu neoliberalizm diye de adlandırabileceğimiz ideolojinin bir başka belirtisi herhalde. Bir ufak not ilave edeyim iznine, Türkiye'den bu avukat İbrahim Göçmen Hatay'dan Antakya'daki tüm çarşı ve iş yerlerinin elektriklerinin kesildiğini bildiriyor. AFAD, Toroslar, TEDAŞ anonim şirketine ödeme yapmamış. Depremzede esnafı da abonelik almaya zorluyorlar. Bütün esnafın ve serbest meslek sahiplerinin elektriği kesik ve çalışamaz haldeler diyorlar. Böyle de bir avukat İbrahim Göçmen bu konuda çalışmalar yürütüyor. Onun haberi de bize ulaştı. Böyle Evet. aklıma bağlantılı geldi. Peki bir de bitirirken şunu söyleyeyim Güney Afrika ile ilgili. Dünyanın en büyük gelir dağılımı eşitsizliğine sahip olan ülke oldu artık Güney Afrika. Brezilya'yı geçti. Gini endeksinde 63,6, biliyorsunuz Gini endeksinde 1 olduğu zaman mutlak eşitsizliktir. Dünyanın en yüksek gelir dağılımı eşitsizliği göstergesi olan ülke konumuna geldi Güney Afrika. Bu da tabii son derece düşündürücü. Çünkü Afrika Ulusal Kongresi'nin en büyük taşıyıcılarından bir tanesi beyazların oluşturduğu tahakkümün siyahlar üzerinde yarattığı büyük eşitsizlikti. Bu büyük eşitsizlik daha da büyüdü şimdiki durumda ve bu da ciddi bir sorun. Evet, çok tuhaf. Apartheid bitti. Yeni apartheid. Başka türlü bir apartheid. Başka İçinde türlü bir tabii apartheid. siyahların da milyoner oldu. Bazı siyahların da milyoner oldukları bir apartheid'den Evet, bahsediyorum bu çok sefer. ilginç. Dolayısıyla önümüzdeki seçimleri gelecek hafta Güney Afrika sonuçlarını ele alabiliriz, ama işsizliğin %33 olduğu, çalışma yaşındaki nüfusun %33'ünün işsiz ve 15-24 yaş arasındaki nüfusun %60'ının işsiz olduğu bir ülkeden bahsediyoruz ve buna rağmen tabii tarihi nedenlerle nüfusun %81'inin siyah olduğu bir ülkede, %8 de beyaz, geri kalanı da Hint kökenli, %80 nüfus olduğu, beyaz siyah olduğu bir ülkede hala tabii ki Afrika Ulusal Kongresi'ne oy verme %40-45 oy alabiliyor olması esas itibariyle tarihi mücadelenin anısına verilmiş bir oy diye belirtebiliriz. Aynen öyle, evet. Galiba sonuna geldik. Evet. Peki, gelecek hafta görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Çok Görüşmek üzere. teşekkürler Ahmet. İyi günler. Görüşmek üzere. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Açık Gazete. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Günaydın Güven Bey, merhabalar. Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Açık, Özdeş. evet açık bilinçte bu sefer bir tarihçi ve bir de sosyolog Irvin Schick tarihçi ve sosyolog Nilüfer İsvan'la K24'te yayınlamış oldukları bir kardeş katli ve Osmanlı hanedanında ve aile içi rekabeti ortadan kaldırmanın gerekçeleri ve yolları konusunda konuşacağız öyle değil mi? Siz geri kalanı sunumunu yapar mısınız lütfen? Tabii yaparım memnuniyetle. Bugün K24 sitesinde 2018 yılında yayınlanmış olan Osmanlı Hanedanı'nda kardeş katli yahut aile içi rekabeti ortadan kaldırmanın gerekçeleri ve yolları başlıklı yazıya referansla konuşacağız. Konuklarımız tarihçi Irvin Şık ve sosyolog Nilüfer İsvan. Hoş geldiniz, merhaba. Hoş Merhaba, geldiniz. güzel. Merhabalar. Hoş geldiniz. Merhaba. Konuklarımızın ikisi de işte Boston civarında oturuyorlar. Amerika Birleşik Devletleri'nden bağlanıyorlar. Çok teşekkür ederiz geldiğiniz için. Şimdi bu Osmanlı Hanedanı'nda kardeş katli meselesi aslında yalnız Osmanlı Hanedanı'na özgü değil. Avrupa hanedanlarında da bir süreklilik sorunu varmış. Benim öteden beri merakımı celbeden bir konudur. Fakat bu yazıyı okuyana kadar böyle dengeli bir analize rastlamamıştım. Dolayısıyla ne düşünmem gerektiğini de pek bilemiyordum. Bu yazı o açıdan da benim için faydalı oldu. Geçen haftaki programda ahlaki açmaz yönünden konuya biraz yaklaştım. Beni ilgilendiren en önemli şey o diye belki, ama aslında belki bu işte kardeş katli meselesinin en önemli tarafı bireysel psikolojik açmaz değil. Belki sosyolojik açıdan, tarihsel açıdan bakmak daha önemli. Fakat yine de bireysel psikolojik kararların da bir etkisi oluyor. Beni de bu merak ettiriyor. Şöyle yani, şöylece girerek başlayayım. Şimdi 20. yüzyılın en tartışmalı felsefecilerinden Martin Heidegger'in fırlatılmışlık diye bir kavramı var. Yani kendimizi işte belki yaşamımızın yetişkin olduğu dönemlerde kendi kararlarımızı kendimiz veriyoruz. O da başka bir tartışma konusu. Özgür irademiz var mı falan filan, ama fakat ilk dönemlerde öyle bir imkanımız da yok. Yani kendimizi dünyanın içinde belli koşulların arasında bir yere fırlatılmış olarak buluyoruz. İşte annemizi, babamızı, ailemizi, yaşadığımız ortamı, ilk edindiğimiz ana dilimizi filan seçemiyoruz. Başkaları aslında bir anlamda seçmiş oluyor. Şimdi diyelim böyle bir fırlatılmışlıkla hasbelkader de diyorum ben buna bazen, kendinizi işte bir hanedanlığın mirasçısı olarak bulmuş olsaydınız olabilir. Yani Osmanlı İmparatorluğu'nun ya da işte sultanının ya da Avrupa'da bir hanedanlığın işte kralın, kraliçenin çocuğu olarak buldunuz. Ve gelenek göreneklerde diyor ki işte sizin tahtınıza sizle rekabet halinde işte göz diken ya da hani göz dikmese bile bir şekilde o pozisyonu sağlayabilecek, o pozisyona çıkabilecek bir sürü insan var ve sizin işte gelenek görenekleriniz bu kardeşlerinizin ya da yarı kardeşlerinizin neyse hepsinin öldürülmesine gerektiriyor. İşte diyorlar ki siz tahta çıkar çıkmaz işte padişahım, kralım ya da neyse öldürelim mi? Hemen söyleyin bize, biz bu işi halledelim falan. Şimdi bunun ahlaki bir çıkmaz yaratmamasında imkan yok diye düşünüyorum. Ana konu bu olmasa bile. Ve şu soruyu da sormak istiyorum. Yani siz olsaydınız böyle bir durumda ne yapardınız? Gelenek göreneklerin devamı ve başka sebeplerle bir şeylerin korunması, işte mesela devletin bekasının korunması falan gibi sebeplerle yapmak ister miydiniz bu işi, yoksa ya ben işte kardeşlerimi öldürtemem, ne diye masum insanların katili olayım deyip buna karşı çıkmayı mı tercih ederdiniz? Ya da çıkabilir miydiniz? Çıkılabilir miydi filan? Neyse. Benim asıl merak ettiğim sorular bunlardı. Şimdi burada iki kutup söz konusu gibi gözüküyor. Yani bir taraftan vay caniler bak neler yapıyorlarmış diye düşünmek de mümkün. Ama öbür taraftan işte o zamanın geleneği buymuş. Tabii ki bu öyle yapılacak diye de düşünmek mümkün. Veya bunların ortasında bir yerde de belki bu konuyu ele almak mümkün. Daha dengeli bir şekilde. Bence bu yazı biraz onu da yapıyor. Dolayısıyla bu kısmıyla ele alalım diye düşündüm. Yani bireysel bir ahlaki açmaz belki en önemli meselesi değil bu yazının ya da yazının konu ettiği şeyin ama o da bir şekilde işte benim gibi insanların kafasını kurcalıyor. Fakat başka nedenler de var. Sosyolojik nedenler de var, siyasi nedenler de var, tarih açısından incelenecek nedenler de var. Şimdi peki bu kardeş katli denen şey Osmanlı Hanedanı'nda nasıl başladı, nasıl devam etti? Avrupa'da ne şekilde yansımaları oluyordu? Bunları anlatması için Nilüfer İsvan'la Ervin Şik'e sözü bırakayım. Sağ ol Güven. Şimdi ilk sormamız gereken ahlaktan bahsediyoruz madem. Ahlakın mutlak olup olmadığı. Yani burada bir ahlaki açmaz var mı yok mu? Bunu tespit etmeden önce onu konuşmamız lazım. Dünya görüşleri laik olanlar için ahlak görecelidir. Çünkü insanlar tarafından somut şartlarda üretilmiştir. Örneğin mülkiyetin ortak olduğu bir toplumda hırsızlık diye bir ahlaksızlık söz konusu olmaz. Mütedeyyin insanlar içinse ahlakın kökeni ilahidir. Ama o durumda bile ilahi buyrukların yorumlanması gerekir. Yorumlayanlarsa sıklıkla birbirleriyle hemfikir olmazlar. Farklı dinler, farklı mezhepler, farklı alimler, farklı yorumlar yapar. Aynı kuralın farklı zamanlarda farklı yorumlandığı bile olur. Örneğin bugün konumuz olan kardeş katline başlarda fetva verilirken sonraki devirlerde fetva verilmemeye başlanmış. Dolayısıyla son kertede ahlak kaynağı ilahi de olsa insanlar tarafından belirlenir. Nitekim Fatih Kanunnamesi'ndeki maddeye bakalım. Şöyle diyor. Ve her kimesneye evladımdan saltanat müyesser ola, karındaşların nizam-ı alem için katletmek münasiptir. Ekser ulema dahi tecviz etmiştir. Anınla amil olalar. Yani bugünkü Türkçe ile oğullarından hangisine tahta çıkmak nasip olursa, kamusal düzen uğruna kardeşlerini katletmesi uygundur. Alimlerin çoğu bunda din açısından sakınca bulunmadığına hükmetmiştir. Ona göre hareket etsinler. Burada gördüğünüz gibi ekser ulema yani alemlerin çoğu denmiş. Burada bile görecelilik var. Alimlerin hepsi değil çoğu. O halde yapmamız gereken hani Fatih doğru olanı yaptı yahut yapmadı demektense yaptığını neden yaptı, başka seçenekleri var mıydı bu gibi sorulara cevap aramak. Biz de onu yapmaya çalışmıştık makalede. Şimdi bildiğiniz gibi 4. Osmanlı hükümdarı olan Yıldırım Bayezid 1402 Ankara Muharebesi'nde Timur'a yenik düşünce Fetret Devri adıyla bilinen bir kargaşa dönemi başlamış. Bayezid'in oğulları Mehmet, İsa, Musa, Süleyman ve Mustafa Çelebiler arasında 11 yıl süren iç savaşlardan Mehmet Çelebi galip çıkmış. Ve Osmanlı Devleti'nin ve topraklarının parçalanması güç bela önlenebilmişti. Mehmet Çelebi'nin torunu olan 2. Mehmet yani Fatih'in kardeş katli üzerinde durmuş olmasında bu talihsiz dönemin henüz taze olan hatırası önemli rol oynamış olsa gerektir. Yani öyle tahmin edebiliriz. Sözünü kestim. Az önce söylediğin madde Fatih'in düzenini düşünülen bir kanunnamede var değil mi? Evet, evet. Yani bu şeyi kardeş katlini meşrulaştırdığı söylenen ve Fatih'in yazdırdığı söylenen kanunname. Evet, tamam. Şimdi Fatih bu yasa yani şöyle başlıyor. Bu kanunname atam ve dedem kanunudur ve benim dahi kanunumdur. Evladı kiramım neslen bade neslin bununla amil olalar. Yani ne demek bu? Bu kanunlar babamın ve dedemin kanunlarıdır. Şerefli çocuklarım da nesiller boyunca bu şekilde hareket etsinler. Bu şekilde başlıyor kanunname. Yani bundan Fatih'ten önceki devirlere dayandığı anlaşılıyor. Nitekim 1. Murad'ın, Yıldırım Bayezid'in, 1. Mehmed'in ve de 2. Murad'ın hepsinin kardeşlerini katlettirmiş olması bu uygulamanın Fatih'le başlamadığını açıkça gösteriyor. Ama şöyle bir fark var aralarında. Onların katlettirdiği kardeşler kendilerine boyun eğmemiş. Yani sultanın mutlak otoritesini tanımamış, isyan etmiş kişilerdi. Oysa Fatih'in katlettirdiği kardeşi Ahmet henüz küçük bir çocuktu. Yani bir isyan filan etmemişti. Bu durumda suç işledikleri sabit olmayan kardeşlerin öldürülmesi uygulaması, hiç olmazsa Osmanlı topraklarında Fatih'in bu uygulamayı Fatih başlatmıştır. Yani bu bir gerçek. Peki Fatih neden yapmıştır bunu? Devletin bekası için. Ve işte zurnanın zırt dediği yerde budur aslında. Devlet ne için vardır? Devletin bekasını sağlamak için her şey caiz midir? Mesela Fatih kardeşini öldürtmüştü dedik. Torunu olan Yavuz çok daha ileri gitmiş. Anadolu'yu kan gölüne çevirmiş. On binlerce Türk Alevi devşirmelerden oluşan Osmanlı ordusu tarafından kılıçtan geçirilmişti. Neden? Çünkü dilini ve mezhebini paylaştıkları Şah İsmail'i Osmanlı Sultanına tercih ediyorlardı. Herhalde haklı olarak. Yani devletin bekası için. Yavuz'dan tam 400 yıl sonra da İttihat ve Terakki Cemiyeti liderleri 1 milyondan fazla Ermeni'yi ölüme sürükledi 20. yüzyılın ilk soykırımında. Neden? Yine devletin bekası için. Yani bizler gibi Türkiye'de yetişenler devletin yüceltildiği, her şeyin üzerinde tutulduğu dünya görüşlerine alışığız. Burada dünya görüşleri diyorum çünkü solcusu da sağcısı da devlete tapar Türkiye'de. Ahlak anlayışımız da bundan nasibini almıştır. Devletin bekası için yapılanlar hep doğru addedilir. Kimisi Peki ben bir şey sorabilirim. Pardon, bir şey araya girip sorabilir miyim? Peki, tabii buyurun Ömer Bey. Rekortmen var bildiğim kadarıyla. 3. Mehmet 19 kardeşini ve hatta daha sonra da oğlu Mahmud'u da katletmiş. Onun durumu nedir? Da devletin bekası için bebek katili denen kişilerden birisi kendisi. Evet. Bütün bunlar devletin bekası için. Şöyle ki o küçük çocuklar bir gün büyüyecek ve ona rakip olabilecek. Ve dolayısıyla Osmanlı İmparatorluğu'nun bölünmesine ya çökmesine yol açabilecek korkusuyla. Hakikaten de dediğiniz gibi türbesine baktığınızda bir kocaman sandukalar var. Bir de minik minik 19 tane sanduka var. Bayağı insanın içini mahvediyor yani onları görmek. Ben de minik bir soru sorabilir miyim? Bu tabii buyurun. Kardeş katlinin bir yöntemi var mı? Yani şunlar yasak bunlarla yapılabilir gibi. Çünkü böyle şeyler söyleniyor da. Bu yazılmış bir yöntem yok ama boğdurmaktır genellikle Osmanlı İmparatorluğu'nda. Hı hı. Yani hatta ibrişimle boğdurulur filan diye söylenir. Yani kanını akıtmamak gerektiğine dair mi bir gelenek mi denir buna bilmiyorum ama böyle bir şey var galiba. Vallahi nereden geldiğini bilmiyorum açıkçası. Ama genellikle boğdurulduğunu biliyorum padişahların yahut şehzadelerin. Şehzadelerin. Evet. Şimdi yani şunu söyleyeyim son olarak. Yani Türkiye'de devletin bekası için her şey mazur görülür veya gösterilir. Hani yani biraz güncel konuşmak gerekirse yani kimisi işkenceyi mazur görür. Kimisi idamı, kimisi köylerin boşaltılmasını, kimisi sivillerin bombalanmasını. Yani bu tavrımızı sorgulamamız gerekiyor. Yani bununla bir başlayalım diye düşündüm. Çok iyi bence de. Peki, devam edelim. Nilüfer Hanım siz? Evet, ben olaya biraz sosyolojik açıdan bakacağım. Malum benim eğitimim öyle. Ve biraz genişleteceğim bağlamı. Şöyle ki devletin bekası tabii ki çok çok önemli. Her toplumda ve geçmişte gördüğümüz her toplumda çok önemli. Ama tek sorunsal değil. Toplumun diğer yapıları da söz konusu. Örneğin ekonomik sistem, sınıf yapısı, bunların bekası konuda söz konusu. Ve bu süreklilik stratejileri de önemli. Ve orada da kardeşlik, kardeş kavgası kendini gösteriyor. Her şeyden önce şeyden başlayayım. Ben Ortaçağ Avrupa'sından birkaç örnek vermek istiyorum. Değişik toplum katmanlarından. Hanedanlardan başlarsak bakmaya, Osmanlılardan çok farklı değil. Orada da taht kavgası çok çok önemli. Hangi evladın tahta geçeceği önemli. Şehzadeler genellikle, şehzadeler arasında bir tanesi seçiliyor. Genellikle en büyük erkek ama her zaman değil, bütün Avrupa'da değil. Tek bir erkek evlat ve yetiştiriliyor, hazırlanıyor hükümdarlığa. Diğer erkek evlatlar, bazı çözümler bulunuyor onlara. Örneğin bir derebeylik verilebiliyor. Derebeylik verildiği zaman belirli bir iktidar sahibi oluyor. Yani kardeşine, kardeşinin tahta karşı bir iktidar sorunsalı azalmış oluyor. Yok olmuş değil ama azalmış oluyor. Yani fazlalık diye düşünülen işte prensler, bir sürü başka belki rekabet halinde olacak ileride insanlar var. Bunlardan bir şekilde kurtulmak lazım ya da bunlara bir şey yapmak lazım. Bu herhalde, değil mi, sorunsal? Bir şekilde sindirmek lazım diyelim bunu. Evet, evet. Ya bir derebeylik veriliyor veyahut da ne bileyim yeni fetih sonucu kazanılmış bazı yörelere krallık olarak gidiyorlar. Ve böylece biraz durum kontrol altına alınmış oluyor. Ama bu arada fazlalık kardeşler var tabii. Başka çözüm de Hristiyan Avrupa'sında fazlalık kardeşlerin kiliseye girmesi. Kilisede de yükselmek mümkün tabii ve iktidar sahibi olmak mümkün. Ama burada önemli olan, yani bizim konumuz için çok önemli olan şey, kiliseye giren fazlalık erkek kardeş bekar kalmak zorunda. Yani daha sonraki nesilleri üretip hanedan ailesine sorun çıkarmayacak şekilde yaşamını devam ettiriyor. Bir de savaşa gitme, askerlik yapma durumu var. Orada da tabii bir çeşit, yani büyük rütbe kazanıp bir çeşit iktidar sahibi olmak var ama Orta Çağ Avrupa'sının kanlı tarihine bakarsak askerlerin çok fazla yaşamadığı, yine üretemediği, kendini üretemediğini görüyoruz. Yani bu durumda fazlalık kardeşlerin üremesi önleniyor. Daha sonraki nesillerde ne bileyim oğulları, yani hanedana yeğen olarak doğmuş insanların bertaraf edilmiş olduğunu görüyoruz. Yani bir çeşit budama, üretkenliği durdurarak bir çeşit budama oluyor. Evet, yani anlıyorum ki aslında çok pratik bir sorun var burada ve bunu çözmeye çalışıyor insanlar. Hanedanlıktan ya da saltanattan ya da işte onun yapısından kaynaklanan bir sorun. Peki ben şimdi şunu sormak istiyorum. Mesela Fatih Sultan Mehmet diyor ki bu kanunlar benim babamın ve dedemin de kanunlarıydı. Dolayısıyla orada bir gelenek var belli ki. İşte Avrupa'da da görülen, Osmanlı'da da görülen, buna da bir çözüm olarak peki o zaman İşte tahta son padişaha rakip olabilecek kardeşleri öldürülsün diye bir şey düşünülüyor. Bunu yani burada bireysel davranışın önemi ne acaba? Ya da işte mesela Fatih Sultan Mehmet, evet babam da dedem de böyle yapıyordu ama bundan sonra böyle yapılmayacaktır diye bir kanunname çıkartabilir miydi? Burada bir kişisel sorumluluğu var mı? Öyle düşünmeli miyiz? Yoksa devletin bekası ve gelenek görenek filan itibariyle bu böyle kaçınılmaz bir şey miydi? Avrupa'da ve Osmanlı'da. Vallahi yani şunu düşünmek lazım. Yani büyük ölçüde yani padişahlar sanıldığı gibi böyle her istediklerini yapan, kimseye hesap vermeyen kişiler değildi. Yani bir takım sistemler dahilinde hareket etmek zorundaydılar. Başta din olmak üzere. Yani onların biraz elleri mecburdu gibi. Yani çünkü o dönemde biliyorsunuz en büyük oğul padişah oluyordu. Daha sonraki devirlerde bu değişmeye başlıyor. Ve en büyük oğul değil, hanedanın babası padişah olan en büyük erkeği padişah oluyor. Ve tabii o durumda çok daha fazla namzet olduğu için artık böyle sorunlarla karşılaşılmıyor. En büyük kimse o padişah oluyor. Onun vefatından sonra kardeşi de olabilir, ne bileyim başka biri, amcası da olabilir. Yani kim en yaşlı erkekse o şey padişah olmaya başlıyor. Yani önemli olan bence burada sistemin dayatması. Yani yoksa hani Fatih Sultan Mehmet çok kötü bir adamdı, bunu yaptı demek hakikaten abes olur. Yani o durumda bunu yapmak zorunda kaldı diyebiliriz. Daha sonra da şartlar değişince artık bu yapılmamaya başlandı. Son dönemde de mesela diyelim ki Abdülmecit ve Abdülaziz'in ikisi de II. Mahmud'un oğulları. 5. Murat, 2. Abdülhamit, 5. Mehmet Reşat, 6. Mehmet Vahdettin hepsi Abdülmecid'in oğulları. Yani görüyoruz ki artık babadan oğula geçmiyor zorunlu olarak. Dolayısıyla durum değişiyor. Yani şöyle bakalım belki. Yani hani Ziya Gökalp'in meşhur sloganı vardır biliyorsunuz. Serd yok, millet var. Yani bu özdeyişte cisimleşen bireyciliğin karşısında durup bütünlüğü her nasıl tanımlanıyorsa, yani aile, ümmet, millet, devlet, vatan, bu bütünlüğü şahıstan üstün gören anlayış aslında insanlık tarihinin büyük çoğunluğu boyunca hakim durumda olmuştur. Bunun da nedenini anlamak zor değil. Çünkü tarih boyunca tek tek insanların bekasını kendi şahsi çabalarından ziyade toplum içi dayanışma sağlamıştır. Yani kurtlar dağdan inince yahut komşu kabile saldırınca insanlar kendilerini ancak komşularının yardımıyla koruyabilmiştir. Dolayısıyla da toplumun selameti doğal olarak bireyin selametinden daha önemli addedilmiştir. Bireycilik ancak asgari yaşam şartlarının peşinen sağlanmış olduğu refah toplumlarında anlam kazanabilir. Ya bu bakımdan günümüz Türkiye'sinde hala Fatih Sultan Mehmet'in devletin bekası için kardeş katlini yasallaştırmasını doğru bulanlar olmasına şaşırmamak lazım. Ama yine de kardeş katli devlet için idiyse acaba devlet ne içindi diye sormayı ihmal etmemeliyiz diye düşünüyorum. Evet, bir dakikamız kalmış. Bir de tekrar Güven, senin sorduğun soruya döneyim. Bunun kişisel, bireysel seçim ve ahlak görüşüyle ne ilgisi var? Ben ahlak görüşünün yanına bir de haklılık, haksızlığı getireyim. Yani bütün bu düzenlerde kazananlar ve kaybedenler var. Muhakkak ki kaybedenler belirli zamanlarda haksızlığa uğradıklarını düşünüyorlar. Ve bu, daha doğrusu düzenin ahlaksız olduğuna ve kendilerinin haksızlığa uğradığına inanıyorlar. Her dönemde bu, yani bu süreklilik stratejileri ve kaybedenlerin kendini haksızlığa uğramış hissetmeleri arasında bir çelişki, bir gerilim var. Süreklilik ve değişim arasında. Ve bu giderek, biliyoruz ki yani tarih boyunca sonunda bazı düzenlerin değişmesine yol açıyor. Evet, belki de Cem Sultan'a da ayrı bir yer açmak gerekebilir bu dediğiniz açısından. Özellikle o John Freely'nin Cem Sultan Rönesans Avrupa'sında Tutsak Bir Şehzade kitabında çok çarpıcı tespitler de var. Belki ileride onu da konuşma fırsatı buluruz. İnşallah. Peki, o zaman süremizi de doldurduk madem. Daha konuşulacak şeyler var ama programı kapatalım. Bugün K24'te yayımlanmış olan Osmanlı Hanedanı'nda kardeş katli yahut aile içi rekabeti ortadan kaldırmanın gerekçeleri ve yolları başlıklı makaleye referansla konuştuk. Bu makalenin yazarları sosyolog Nilüfer İsvan ve tarihçi Irvin Şık konuğumuzdu. İkinize de çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Thank you.